בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה. כרך א', הלכות עבר מן החי, הלכה ב'. עניין שחיטה ואיסור עבר מן החי. על פי המאמר כי מרחמם ינהגם, עיין שם מעניין בן ותלמיד, כל המאמר וכולי עיין שם. וכלל המאמר בקיצור, שצריך לידע איך להתנהג עם הרחמונוס, כי על רשעים אסור לרחם וכו'. ועיקר הרחמונוס הוא לרחם, להוציא את ישראל עם קודש ממסוי הכבד של אהבוי נסחס ושולם. וצריך להשתדל כל אחד להאיר דעת ויראת שמיים בחברו ותלמידו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אשר אין חליפות לעמו, אחד אמר בן ואחד אמר תלמיד. וצריך שיהיה לצדיק בחינת קול, בחינת כחול בשמיים ובארץ, להראות לדרי מעלה בחינת מחמית וכו', ולדרי מטה בחינת מלוך עול הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר וכו'. ועל ידי זה מאיר בשעת האכילה, הערת הרצון וכו', עיין שם כל זה היטב. א. והנה, השחיטה היא רחמנות גדול, כי זה עיקר הרחמנות להאיר דעת בעולם, להודיע כי השם הוא האלוקים, בחינת אשרי משכיל אל דל. כי על רשעים אסור לרחם, וזהו בעצמו מחמת זה, כי עיקר הרחמנות להאיר דעת ולהוציא את ישראל מעוונות. נמצא מי שמרחם על רשעים בגשמיאס וממלא בקשתם ותאוותם, אין זה רחמונוס כלל. אדרבה, הוא אכזריות גדול, כי כשנותן להם תאוותם ורצונם, הם עושים על ידי זה עבירות חס ושולם, ואין זה רחמונוס כלל כנ"ל. בעיקר הרחמונוס הוא לרחם עליהם, להחזירם בתשובה, להוציאם ממסוי העוונות כנ"ל. ועל כן צריכים לפעמים ליסרם ולהיות אכזר עליהם כדי שיחזרו בתשובה, וזהו עיקר הרחמנות כנ"ל. וזה בחינת ורחמי רשעים אכזרי, שעיקר הרחמנות על הרשעים הוא להיות אכזר עליהם, ליסרם ולהוכיחם כדי שיחזרו בתשובה, שזה עיקר הרחמונוס כנ"ל. והנה, השחיטה הוא להעלות הנפש החי מחי למדבר. וכשמעלין הנפש, אזי מעלין אותה מנפילתה שהייתה תחילה מולבשת בגדר החי שאין להם דעת כלל. ולא הייתה יודעת כלל בידיעת השם מטבח. ועכשיו עולה הנפש מגדר החי לגדר הדם, ואזי נתגלה לה ונתוודע לה כי יש אלוקים שליט בארץ. וזה עיקר עליית הנפש שעולה אל הדעת שזהו גדר האדם. ונודע לה מידיעת השם מטבח, וזהו עיקר הרחמונוס כנ"ל. וזה בחינת שמוציאין ומעלין אותה מבחינת עוונות, כי זה נעשה על ידי השחיטה ששופכין דם הבהמה ומעלין הנפש משם. ודם הבהמה זה בחינת עוונות, כי כל העוונות באים מן הדמים של השסג ידין. והעוונות הם על ידי רוח הבהמיות, כי הם מעשה בהמה. נמצא שהעוונות הן בחינת דם הבהמיות, והנפש דקדושה מלובשת שם היא בחינת ניצוצי נפשות בית ישראל. כי כל הניצוצות הקדושים שבעולם כולם באים מנפשות ישראל, כי כל הקדושה והטוב הוא רק נפשות ישראל. נמצא שזה הנפש המלובשת בחי, שהוא בחינת ניצוץ נפש ישראל. כשמוציאין אותה ומעלין אותה מדם החי, זה בחינת שמוציאין ומעלין נפש ישראל מן העוונות, שהם בחינת דם החי כנ"ל, ששם הייתה מלובשת הנפש, ועכשיו מעלין אותה משם. וזה עיקר הרחמנות כנ"ל. ואזי מעלין הנפש ומודיעין לה כי השם הוא האלוקים כנ"ל, כי מלוך עול הארץ כבודו. וזה בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר. כי אלו הניצוצות והנפשות המלובשים בחיות ובבהמות ועופות הם בחינת שוכני אפר. כי מונחים במדרגה נמוכה כזו, וצריך לעוררם ולהקיצם בבחינת תקיצו ורננו שוכני אפר, כי מלוא כל הארץ כבודו. היינו, כי אפילו בבהמות וחיות שהם בחינת רוח הבהמיות היורדת למטה לארץ, גם שם יש ניצוצות הקדושה, כי מלוא כל הארץ כבודו. וכל זה נעשה על ידי החליף, כי החליף הוא בחינת חרב להשם, בחינת הדיבור, בחינת וישם פי כחרב חדה, בחינת מלכות פה וחמובה. וכמו שעיקר הערת הרב שמאיר בתלמיד הוא על ידי הדיבור, כמו כן על ידי החליף שהוא בחינת דיבור, בחינת מלכות, מאירין בנפש החי בחינת תארת התלמיד, דהיינו בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שזהו בחינת מלכות, בחינת מלך הכבוד, בחינת ומלכותו בכל משלה. ועל שם זה נקרא חליף, על שם חליפות, שהוא בחינת בן ותלמיד כנל. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, למה נקרא שמו בית החליפות? ששם גונזין את הסכינים. כי החליף הוא בחינת חליפות, כי על ידו מאירין הארת התלמיד בנפש החי כנל. כי מעלין את הנפש על ידי החליף. ואזי מודיעין לה מידיעתו יתברך, ומעוררין ומקיצין אותה בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, כי מלוא כל הארץ כבודו כנל, שזה ממש בחינת תארת התלמיד כנל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, שמהן השחיתה לתארה מידי נבלה. היינו כנל. כי השחיתה היא בבחינת נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני אפר כנל. ועל כן השחיתה מתאר מידי נבלה בחינת נבלתי יקומון וכולי כנל. וזה נעשה על ידי החליף שהוא בחינת יהושע, שהוא מרומז בראשי תיבות נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני אפר. כי יהושע הוא בחינת מלכות, בחינת חרב להשם. ועל כן יהושע ממונה ללחום מלחמת עמלק, כמו שכתוב, צא ילחם בעמלק. כי השחיתה הוא בחינת מלחמת עמלק. כי מכניעין רוח הבהמיות שהוא בחינת עמלק. כי עמלק היה משנה עצמו לבהמה, כמו שפרש רש"י על פסוק מישור עד צה וכו'. כי עמלק הוא בחינת שמחליף ומלביש רוח האדם ברוח הבהמה, כי הוא רוצה להגביר רוח הבהמיות חס ושלום. ואנו מכניעין אותו על ידי חרב להשם בחינת יהושע. וזהו בחינת שחיטה שמכניעין על ידי החליף שהיא בחינת חרב להשם את רוח הבהמיות שהוא בחינת עמלק, ומעלין ומוציאין משם את הנפש דקדושה שזהו עיקר בחינת מלחמת עמלק להוציא בלעו מפיו. ועל כן נקרא חליף שחוזרין ומחליפין נפש החי בנפש האדם. כי מעלין את הנפש שבבהמה לבחינת אדם כנל, שהוא בבחינת חליפות. כי בחינת אדם יש לו חליפות לעולם, על ידי שיודע ומודיע מהשם מטבח שזה החליפות וההשערה שנשאר מן האדם בעולם כנל. ב' וזה בחינת שצריך הטבח להראות סכינו לחכם. כי הסכין שהוא בחינת תארת התלמיד, בחינת יהושע, בחינת חרב להשם כנל, בחינת מלוא כל הארץ כבודו, זאת הבחינה צריכין לקבל מן החכם שהוא הרבי שבדור, שממנו מקבלין בחינת מלוא כל הארץ כבודו. כי החכם הוא בחינת קול, שהוא מאיר בדרי מעלה ודרי מטה. והערה שמאיר בדרי מטה הוא בחינת תארת התלמיד, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. ועל כן החליף, שהוא בחינת תארת התלמיד, צריכין לקבלו מן החכם שהוא מאיר בהתלמיד, בחינת מלוא כל הארץ כבודו כנל. וזה בחינת פגימת הסכין. כי הסכין שהוא בחינת מלכות, בחינת יהושע, בחינת תלמיד, בחינת מלוא כל הארץ כבודו, הוא צריך שלא יהיה פגום, שלא יהיה פגימה וחסרון בחוד הסכין. כי חוד הסכין צריך שיהיה מלא ושלם בבחינת מלוא כל הארץ כבודו. והחסרון והפגימה הוא בחינת כפירה. כי החיסרון והפגימה הוא ריקות, שיש ריקות וחיסרון בחוד הסכין. וזה בחינת כפירות חס ושולם. כי הכפירות הן בחינת ריקות וחסרון, שאין מאמין שמלוא כל הארץ כבודו, רק כופר כאילו חס ושולם העולם חסר ורק מאלוקותו יתברך שמו. ועל כן, כשיש פגימה בסכין, שהוא בחינת כפירה כנל, אזי הפגימה עוקרת את הנפש המלובשת בדם שבסימנים. כי צריך על ידי החליף להאיר בנפש בחינת מלוא כל הארץ כבודו, ועל ידי זה מקימין את הנפש מנפילתה בבחינת נבלתי יקומו נקיצו ורננו שוכני אפר, כנל. אבל כשהחליף פגום, שזהו בחינת כפירות, הפך מלוא כל הארץ כבודו, אזי אדרבה, עוקר את הסימנים ומנבלם, כי אינו יכול להעלות הנפש. אדרבה מוריד אותה על ידי הכפירות שהן בחינת פגימות הסכין כנל. ג' ועיקר שלמות הסכין ובדיקתו הוא על ידי הידיים. כי על ידי הידיים בודקין את הסכין וממלאין ומשלימין אותו ומתקנים אותו מן הפגימות. כי שלמות החליף שהוא בחינת מלוא כל הארץ כבודו, בחינת תארת התלמיד, צריכין לקבל מן החכם שבדור שהוא בחינת מה. שזה החכם מאיר בדרי מעלה הערה של מה, בחינת מה חמית וכו'. ובדרי מטה הוא מאיר בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שאלו השתי השגות הם בחינת בן ותלמיד כמבואר שם. ונראה לפרש, שזהו מה שכתב רבנו נרו יאיר, בתחילת המאמר על מאמר רבותינו זל על פסוק, אשר אין חליפות למו, חד אמר בן וחד אמר תלמיד, כי צריך להאיר הדעת בבן ותלמיד, כי העיקר הוא הדעת, וזהו חליפות ראשי תיבות, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות, כמבואר שם במאמר הנעל עיין שם. ונראה לי, כי זהו בעצמו מרמז על בחינת בן ותלמיד. פי ידבר חוכמות זה בחינת תלמיד, שהשגתו בחינת מלוא כל הארץ כבודו. והשגה זו היא בחינת דיבור, בחינת מלכות, שזהו בחינת מלוא כל הארץ כבודו כנל. וזהו בחינת פי ידבר חוכמות, בחינת דיבור. כי השגה זו של בחינת מלוא כל הארץ כבודו, זאת ההשגה הנתגלה על ידי הדיבור שמאיר הרב לתלמידו על ידי דיבוריו שמלוא כל הארץ כבודו. אבל השגת הבן, שהשגתו בחינת מה, זאת ההשגה אי אפשר להסביר בפה. כי זהו בחינת נודע בשערים בעלה כל חד לפומה דמשער בליבה. וזאת ההשגה היא בחינת והגות ליבי תבונות. כי אי אפשר לדבר מזה בדיבור, כי בלב כפום שיעור אינדלי בכנל. כי מאחר שהשגה זו הוא בחינת מה, בחינת מה חמית, מה ידעת, מזו ההשגה בוודאי אי אפשר לדבר, כי הוא בחינת שתיקה. רק כל חד כפום הדמשאר בליבה. ועל כן נקראת הגות ליבי כנל. ועתה מבואר היטב מה שדרשו אבותינו זל על פסוק אשר אין חליפות לעמו, בן ותלמיד. כי חליפות שהוא ראשי תיבות, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות, זהו בעצמו שני הבחינות שהם בן ותלמיד, דהיינו מלוא כל הארץ כבודו ובחינת מה הכנל. וזהו בחינת הידיים שיש בים החוכמה, שהם בחינת רמזים. כי השגת הבן שהוא בחינת מה זה בחינת רמזים, בחינת ידיים הנ"ל. כי זאת ההשגה אי אפשר לדבר ממנה כנ"ל. ועל כן צריכים להאיר זאת ההשגה רק על ידי רמזים. וזה בחינת מה שכתב רבנו שם, זה הים גדול ורחב ידיים וכולי עיין שם. זה בחינת שני ההשגות הנ"ל של בן ותלמיד. זה הים גדול זה בחינת השגת התלמיד, שהשגתו בחינת מלוא כל הארץ כבודו. בחינת מלכות, שהוא בחינת ים החוכמה כידוע. ורוחב ידיים, דהיינו רמזים, זה בחינת השגת הבן, שהשגתו בחינת מה? שזאת ההשגה צריכים להראות רק על ידי רמזים כנל. ועל כן, באלו הידיים דייקה נתגלה בחינת תארת הרצון, בחינת פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. כי הרצון זה בחינת תארת המקיפים, בחינת מה? ועל כן נתגלה בידיים דייקה שהם בחינת רמזים, שזהו בחינת מה הכנל. ד' נמצא שידיים הם בחינת מה? ועל כן על ידי הידיים בודקין את החליף וממלאין ומשלימין אותו. זה בחינת ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי סמך משה את ידיו עליו. יהושע זה בחינת תלמיד, בחינת מלכות, בחינת חרב להשם, דהיינו החליף. הוא נתמלא רוח חוכמה לדעת כי מלוכו לארץ כבודו. וזהו מלא רוח חוכמה, מלא דייקה. בחינת מלוכו לארץ כבודו כנל. כי סמך משה ידיו עליו, כי התלמיד בחינת יהושע מקבל הערה זאת ממשה, שהוא בחינת הרבי של הדור, שיש לו בחינת קול, שהוא מאיר בהתלמיד בבחינת מלוכו לארץ כבודו. וזה כי סמך משה ידיו, ידיו דייקה שהם בחינת רמזים, בחינת מה? כי גם הערת התלמיד, שהוא בחינת מלוכו לארץ כבודו, צריכין לקבל על ידי בחינת מה דייקה. ועל כן צריך שיהיה להרב בחינת מה דייקה. ואז יכול להעיר שני ההערות הנ"ל של בן ותלמיד שהם מה ומלוכו לארץ כבודו. כי באמת מלוכו לארץ כבודו. אך אלו הכפירות צריכין גם כן לקבל חיות. ואיתה בדברי רבנו נרו יאיר, שהם מקבלים חיות מבחינת איה דייקה. היינו מבחינת איה מקום כבודו, שהוא בחינת מה? כי מחמת שזאת הבחינה סתום ונעלם, על כן מקבלים משם חיות. היינו, כי זאת ההשגה של בחינת מה? מי שליבו קטן מאכיל זאת ההשגה, כשהוא נכנס בהשגה זו, יכול ליפול בכפירה לגמרי חס ושלום. ועל כן דרמטה צריכים לקבל רק ההשגה של בחינת מלוכו לארץ כבודו וכו'. וכל הכפירות, דהיינו שאין מאמינים שמלוכו לארץ כבודו, הם מקבלים חיות דייקה מבחינת איה, מבחינת מה כנל. ועל כן אי אפשר להוציא זאת הכפירה שכופרים ואין מאמינים שמלוכו לארץ כבודו, ולגלות האמת שמלוכו לארץ כבודו, כי אם על ידי בחינת מה? היינו שזה החכם שזוכה להשגה של מה באמת, ואף על פי כן הוא משיג ויודע שמלוכו לארץ כבודו, כי זה החכם יש לו בחינת קול שהם שני השגות הנ"ל. כי באמת כולו חד, והשם הוא האלוקים. ואף על גב דלת מחשב התפיסה בכלל, בחינת מחמית מידעת, אף על פי כן מלוכו לארץ כבודו, כי באמת כולו חד והשם הוא אלוקים. השם זה בחינת מה? בחינת הוויה במילוי מה? אלוקים זה בחינת מלכות, בחינת מלוכו לארץ כבודו. ושני הבחינות הוא כולו אחד, כי השם אחד ושמו אחד, כי השם הוא האלוקים כנ"ל. ועל כן, זה החכם שיש לו השגה זו של מה? שכולל הכל, כי יש לו בחינת כל כנ"ל, על כן הוא יכול לבטל כל הכפירות שיניקתם מבחינת מה? לבטלם ולשברם ולגלות כי מלוכו לארץ כבודו. כי הוא משיג שתי ההשגות ביחד, כי זהו תכלית האמונה. לידע דלית מחשב התפיסה בכלל, בחינת מחמית וכו', ואף על פי כן מלוכו לארץ כבודו. הפך הכויפרים שנפלו לכפירות על ידי בחינת מה כנ"ל. כי אדרבה, הוא משיג השגה של מה והשגה של מלוכו לארץ כבודו ביחד, כי השם הוא האלוקים כנ"ל. ועל כן זה החכם דייקה יכול לגלות השגה של מלוכו לארץ כבודו כנ"ל. נמצא שהערת התלמיד, דהיינו בחינת התגלות ההשגה של מלוכו לארץ כבודו, זה נתגלה על ידי בחינת מה דייקה. כי זה שהוא בבחינת ההשגה של מה, הוא יכול לשבר ולבטל הכפירות שיניקתה מבחינת מה? בחינת איה, ולגלות כי אדרבה מלוך עול הארץ כבודו, אף על גב דלת מחשב התפיסה בכלל, בחינת מחמית מהדאטה, אף על פי כן מלוך עול הארץ כבודו כנל. ועל כן החליף, שהוא בחינת יהושע, בחינת תלמיד, בחינת מלוך עול הארץ כבודו, הוא נתמלא ונשלם על ידי הידיים שהם בחינת רמזים, בחינת מה? כי על ידי בחינת מה מאירין ומשלימין וממלאין הערת התלמיד, דהיינו בחינת מלוך עול הארץ כבודו כנל. והבן דברים אלו היטב, כי גם דברים אלו נאמרו ברמז והחכם מבין מדעתו. ועל כן, על ידי השחיטה הותר הבשר לאכילה. כי על ידי השחיטה מאיר הערת בן ותלמיד. כי אף על פי שעיקר הערת החליף הוא בחינת הערת התלמיד, אף על פי כן גם התלמיד כלול מבחינת בן. וזה נעשה על ידי הידיים שבודקין את החליף. וגם בשעת שחיטה נתחברים הידיים עם החליף. נמצא שנכלל יחד הערת בן ותלמיד. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה הותר הבשר באכילה. כי עיקר האכילה בקדושה הוא על ידי הערת בן ותלמיד, שעל ידי זה מאיר בשעת האכילה הערת הרצון. וזה בחינת מתנוס כהונה, כי כהן הוא בחינת כלליות בן ותלמיד, כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן צריך ליתן מן הבהמה מתנות כהונה כדי לקשר לבחינת כהן, כדי שיעיר בחינת הערת בן ותלמיד שהוא בחינת כהן, שעיקר תיקון האכילה הוא על ידי זה כנל. זין. וזה בחינת בדיקות הריאה, כי כל הנעל תלוי בריאה, כי כשהריאה בשלמות היא כלולה מבחינת בן ותלמיד, כמבואר במאמר הנעל בפירוש עיין שם. ועל כן צריכים לבדוק את הריאה עם משלמה, כי עיקר תיקון האכילה על ידי בחינת בן ותלמיד, וכל זה תלוי בשלמות הריאה כמו שמבואר שם. עיין שם כל המאמר היטב מתחילתו לסופו. בעניין מה שנאמר שם במאמר הנ"ל שבשעת אכילה מאיר הערת הרצון עיין שם, וזה בחינת אכילת שבת שהיא מצווה גדולה, בפרט שלוש סעודות שהוא חיוב גדול. כי שבת הוא בחינת רצון, כמו שאומרים, באהבה וברצון ננחלתנו. ובפרט סעודה שלישית שאז מתגלה רעב הדרעבין, רצון שברצונות. ועל כן אז הוא חיוב לאכול, כי על ידי האכילה אז יזכה שיעיר בו הערת הרצון. כי מאחר שבשעת אכילה מאיר הרצון, על כן בשבת שאז הוא התגלות הרצון בפרט בסעודה שלישית, על כן אז הוא חיוב ומצווה גדולה לאכול כדי לקבל הערת הרצון שמתגלה אז כנעל.